Mlango wa 21 watunzi wameipa tarjama ya al-luqtatu wal-laqitu, kwamba ni mlango wa luqta, yani kitu kilichookotwa, wal-laqit, na mtoto aliye okotwa. Sawa, na mlango wa luqta na mlango wa nini? Walakit, mtoto aliyeokotwa. Almasalatu alula, maana luqta, maana ya luqta. Wazi? Al-luqta tu lugha, ash-shay'u al-malqut. Luqata katika lugha ni kitu kilicho ogotwa. Wa hiya ismu shay alladhi tajiduhu mulqan fata'khudhuhu. Wadhiha, luqata ni jina la kitu ambacho unakikuta kimetupwa na wewe unakichukua. Kwa kitu chochote unachokikuta chini kimetupwa, ukikichukua hicho kitu kinaitwa nini? Luqata bifathil qaf watta. Wa fi shar'i, katika sheria, maana ya luqata hiya akhdhu mal, ni kuchukua mali, muhtaramun, iliyokuwa yenye heshima, min madhiatin, kutoka katika sehemu iliyopotea. Madhia ni ism makan, kutoka sehemu ile ambapo ilipopotelea. Kwa mfano, mtu amepoteza milioni 20, yeye hajui kaiacha wapi. Ukaikuta sehemu, mali hii kwanza ni mali muhtaram. Ni nani miongoni wetu asiyoheshimu milioni 20? Hamna. Sawa, eh? Kwa hiyo ni mali muhtaram. Sa umeikuta sehemu ile ndio inaitwa madhia, sehemu ambapo ilipo potelea ile mali. Sababu waliopoteza yeye hajui tu, lakini ipo sehemu ambapo mali ile itakuwepo. Wewe ukiichukua, sawa, utakuwa umechukua luqata. Yahfadhahu. Ima utachukua kwa ajili ya kuihifadhi, au liyatamallakahu, ili aweze kuimiliki, baada taarifi, baada ya nini? Baada ya kuitangaza. Kama kuna mwanafunzi aliogota luqata, sawa, akaniletea nikamwambia ka uitangaze. Nadhani aliitangaza, eh? Alitangaza? Lakini bahati nzuri ile luqata ile haijapata mwenyewe. Umeelewana? Haijapata mwenyewe mpaka sasa. Sasa ile iliyotangazwa na yule mwanafunzi, umeelewana, eh? Ile iliyotangazwa na yule mwanafunzi ndio hii tunayoisoma leo. Tutaona hukumu zake na hali yake. Kama mlisikia, basi kile alichokitangaza, na nadhani hakukitaja, tutaona hapa kwamba haikifai kutajwa, ili asije mtu akadai kwamba ni mali yake hali ya kuwa sio mali yake. Kwa hiyo anachukua ile hifadhi, au liamtalika huu, au aimiliki baada taarifi, baada ya kutangaza. Nukta ya pili, hukumuha wa adillatuha, hukumu yake na dalili yake. Anasema watunzi, wal aslu fiha, na dalili katika hilo, dalili katika hilo, asli hapa ni kwa maana ya nini? Ya dalili, eh? Kwa sababu yutlaku al aslu wa yuradu bihi ad dalil. Wazi? Hapo tunasoma kawaid, tunasoma sulfiqi. Sawa? usul ni jamu ya nini? Jamu asli. Wal asli yutlaq wa yuradu bihi al-qaidatul amma wa yutlaq wa yuradu bihi madha? Ad-dalil. Sasa sehemu ambayo tunaitumia asli kama dalili ni hapa. Wal aslu fiha, na asli katika lukata, hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala. Ni hadithi ya Khalid, ya Zaid ibn Khalid al-Juhani, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam su'ila an luqatati al-dhahabi aw al-wariq, yani wariq bimaana fidda. Mtume aliulizwa kuhusiana na lukata ya dhahabu na fedha au fedha. Kwamba unasemaje ewe mtume wa Allah kuhusiana nikiogota dhahabu au nikiogota fedha? Faqala, mtume akajibu akasema, ya irifha, itangaze. Wazi? Ya irifikaaha, kwanza tangaza, tangaza kile kilichofunga hiyo dhahabu. Melewana? Tangaza kile kilichofunga hiyo dhahabu, kwa sababu wika huwa alkhaytu alladhi tushaddu bihi surra walkis ghairihima, ni kamba ambayo hufungwa kwa kamba hiyo kapu au mfuko au isiyokuwa hivyo. Kwa irifu ikaha, wazi ha? Mani kuna kapu fulani, kuna kamba fulani ya katani. Kisha nasema wa ifasaha, na ifas ni chombo ambacho ndani yake unakuwa na kitu. Alwi'au takunu fihi nafaka, alwi'au takunu fihi nafaka min jildi na ugheri dhalik. Ima kiwe ni chombo ambacho kimetengenezwa na ngozi au sio kuwa ngozi. Kwa alisema Mtume sallama, watangazie watu, jamani kuna mfuko wa aina fulani uliofungwa na kamba fulani. Tumeelewana? Umeogotwa, lakini hutaji kilichoko ndani. Huhitaji ile dhahabu wala huhitaji fedha. Mtu akija kuwa anataka kusema uongo, basi atataja kitu kingine. Mfuko ule ni ulikuwa wangu. Ulikuwa nini? Sikuwa ulikuwa na shilingi 20,000. Anasema sio wako, ondoka. Anaondoka kimya kimya, hataki hata watu wasikie. Wazi ha? Zaifikaha. Mtume sala salama akamwambia, tangaza kamba iliyofunga hicho chombo au kamba iliyofunga huo mfuko wa ifasaha, na hicho kilichokuwemo, kilichokuwa kimehifadhi hicho kitu. Thumma arifa hasana. Sawa, ukisha fanya hivyo, kitangaze kwa mwaka mzima. Kitangaze kwa mwaka, kwa mwaka mzima. Fa illam turaf, kisipofahamika, fastamfiqaha, fastamfiqaha, wazi ha, basi kitumie. Walitakun indaka wadia, sawa, na kiwe kwako wewe kama ni amana uliowekeshwa. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahr fa addiha ilayhi. Fa in jaa, ikiwa atakuja anayekitafuta siku katika miaka iliyotangulia huko, basi mpe, mpatie. Wazi? Simpatie. Kisha akasema sala wa dhallati al-ibil. Na akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na dhallati al-ibil, ngamia aliyepotea. Kama unatembea ukakuta ngamia barabarani anatembea, hana alama kwamba atakuwa ni wa fulani, Alipoulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuhusiana na ngamia wa hali hiyo, faqala malaka walaha. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema una nini na huyo ngamia wewe? Daha, muache ngamia huyo. Fa inna maha idhaaha, hakika huyo ngamia ana kwato zake. Ana kwato zake, kwato ni zile hofu. Wanasema wanawachuoni, fa inna maha idhaaha bimaana hifafaha, ni zile hofu ambazo anazo ile miguu ya chini au nyayo za ngamia. Allati tukawi biha ala sif, au tukawa biha ala sif. Ngamia anapata uwezo wa kuvumilia kutembea, sawa, uwezo wa kuvumilia kutembea. Ana miguu yake anatembea. Wasikaha kadhalika, ngamia ana tabia ya kunywa maji akayahifadhi, kwa ana sehemu yake ya kuhifadhia maji, kwa ana kinywaji chake. Taridul maa wa taakulu shajara, anakunywa maji na ana, sawa, na ana anakula maji, anakula majani, kula miti. Hata yalqaha rabbuha, mpaka atakuja kukutana na nani? Na mola wake, na bwana wake, maana mwenye ngamia, mmiliki wa ngamia. Na katika maana pia irfuikaha wa ifasaha, katika maana pia, maana nyingine irfuikaha wa ifasaha, kwamba utakapokuwa umeogota dhahabu katika chombo, wewe unatakiwa ukariri kile ambacho kilichokuwa kimehifadhiwa mule, kilichokuwa kimehifadhi hiyo dhahabu, na kama ambayo ilikuwa imefunga kile chombo chake. Kama ipo kwenye begi, basi ufahamu rangi ya ile begi. Kama ipo kwenye sanduku, yale masanduku yale ya chuma, ufahamu sanduku lile imefungwa na ufunguo na kufuli ipi. Fahamu. Ukishafahamu sasa utaweza kuwahoji watu, umepoteza nini wewe, kitu fulani kilikuwa kwenye nini, rangi gani, imefungwa na nini, hivyo. Wazi? Kisha baada hapo utajua yule ambaye alipoteza na ambaye hajapoteza. Wasalahu anishat, na akaulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuhusiana na mbuzi aliyepotea. Fakala khudha, kimuona mbuzi anazengera zengera mtaani, hana pa kwenda, Mtume alimwambia mchukue wewe mbuzi. Fa inna ma hiya lak, haika mbuzi huyo ni wako. Au li akhika, kama usipomchukua atachukuliwa na mwingine. Au li dhibi, au mbuzi huyo ataliwa na nani? Na mbwa mwitu. Kuna wale mbuzi wetu wa mtaani wale wanaitwaje? Kule ujiji niliwahi kutajua jina la huyo mbuzi. Lakini hilo jina nilikuwa sijijui mimi. Nilipotaka kufafanuliwa akasema, "Sheikh, kuna mbuzi wa kafara." Wanaitwa kule ujiji, kuna jina lao wanalijua. Najua hata nyinyi mtakuwa mnalijua. Kuna mbuzi wa kafara. Hao mbuzi unaona hawanaga watu hao. Ashatolewa kafara, mbuzi uone. Uende ukale. Ukimla manake wewe ndio unakuwa uliotolewa kafara. Manake unaenda naye. Sasa mbuzi hao hawaguswi. Wanaitwaje hao mbuzi? Kuna jina. Huko kuna jina. Nyewe mnaweza mkaona tu jioni tena hao mbuzi mara nyingi. Mchana huwezi kuwajua sababu tunachanganyika na mbuzi wengine. Lakini hao mbuzi mara nyingi unawakuta usiku. Magharibi, saa 2, saa 3, saa 4. Wanakuta wako kwenye misingi au wako tu maeneo tu wanakula kula usiku wamelala. Mvua zikinyesha wanakaa kwenye upenyo wa nyumba. Wale mbuzi wanakuwa wanene, wanazaa, wanakuwa na watoto. Wanaishi hivyo, hawagusi. Hao mjawahi kuwaona? Wapo. Wapo. Yaani kila mtu anajua ni mzee fulani, kumbe huyo mzee mwenyewe sio wake. Kwa sababu huwa pia wakati mwingine wanajichanganya na mbuzi wengine. Wale mbuzi tabia yao. Na wanakuwa ni wengi kweli kweli. Wao wanapungua kipindi kile manispaa wanakamata wale mbuzi. Sio kwa wachunga ndio wanapungua. Sasa sijui kule manispaa mambo huwa yanaendelea vipi. Allahu a'lam. Kwa hiyo khudha fa inna ma hiya lak. Mbuzi siku zote usipomchukua wewe ataliwa na nani? Na mbwa mwitu au li akhika, au atachukuliwa na mwenzako, sababu sheria ni kuchukua au idhibi hawa tachukuliwa na naam wako au mbwa mwitu au ndugu yako. Almasatu thani aqsamu luqata, aqsamu al-luqata, vigawanyo vya luqata, vitu vilivyogotwa. Mala tatbau himmatu an-nas, kuna vitu vinaogotwa, lakini hali ya vile vitu watu huwa hawavithamini, ile hamu ya watu haipo kwenye vitu hivyo. Kama vile atembee babu hapa na fimbo yake ile ya mkongoje, mtu mzima aisahau aende zake. Sawa, kile ni kitu ambacho watu unaweza kaiona, yani kijana anaweza kaiona kaipita. Sasa mimi nani nishike mtu kama mimi na mimi siwezi kutembea, afu nitampelekea nani? Na bahati nzuri fimbo zenyewe zinatolewa bure nani hospitalini. Kienda tu hospitali wewe ni mzee, wanakupa fimbo tena zile za kufinya, za kuongeza urefu na kupunguza kasaut, kama vile bakora. Sauti ni bakora, nadhani kwa lugha ya bakora itakuwa ni fasaha zaidi, sababu sauti ni zile fimbo za mijeledi zile ambazo kama kamba ama vile mkia wa kiboko au ngozi ya kiboko au kadha, inaitwa sauti. Waragif, ragif ni kitumbua, kitumbua au andazi au skonzi ya mkate, kikutana nacho sehemu safi hakina mchanga, nisijui utafanyaje basalira. inaitwa lukata, lakini basarira akikutana nacho sehemu nzuri safi hakina mchanga nyie mnajua kwamba basarira atakifanyaje, mmemana kitapelekwa sehemu inayostahiki, tabia sehemu inayostahiki. Wasamaratu wal asa, wasamaratu wal asa, na tunda na fimbo, na tunda na fimbo, ni tunda kama embe au chungwa au kadha. Wa hadha yajuzu iltiqatuhu, mashekhe wanasema kwamba hii inafaa kuogota. Walil multaqit lintifau bihi, pia aliyeogota pia anafaa kunufaika nacho. Wa tamallukuhu bila taarifi, na kukimiliki bila kutangaza. Kwa upande wa pesa, kama shingapi mwisho? Mwisho 200, shika 500 tu tayarisha kwa tabu, au 1000. Tuanze ibuku 1000. Nategemeana sehemu alipodondosha. Kwa mtu akiogota hapa shuleni 100 atangaza? Kweli? Sawa, ina thamani si 100. Lakini je, itangaze? Jamani, nimeogota 100. Basi kama nimeva sabaki tumbua kitakuwa kiogoti hapa. Ukisema thamani, kuna vitu viwili. Kuna kitu chenye thamani na kuna kitu chenye kuthaminiwa. Yaani kina hamu yani. Yaani mtu akila akiogota 100 yako, unaweza ukaa siku tatu unaifikiria tu. Kama kila hata kama ni mwanafunzi kilo 100 yangu bwana. Kilo yani aliyochukota 100 yangu, Mungu amlani. Hapana, 100 inaliwa. Ila ni vizuri ukiogota uisemeseme hata kwa wale watu wawili watatu, labda inawezekana mtu alilala vibaya akawa ameangusha ile, inakuwa sio lokata kwa asili, yani kama tu imeondoka hapa na yeye mwenyewe yupo. Wazi? Na hii kama ni sehemu ambayo nani hii unaangalia mpango. Sisi tunaangalia sana hukumu. Tunaangalia sana nini? Hatuangalie hali zenu nyinyi wanafunzi kwamba namna gani 100 mnavyoitamani. Hivi ni vitu ambavyo la tatbahu himmatun nas. Na ninaposema la tatbahu himmatun nas, mara nyingi tunahukumu al-hukm al-aghlab. Na hukumu kwa mara nyingi ya aghlab, yani watu wengi, 100, 200, 300 sio shida sana. Naam. Ismi ya pili, ma la yamtani'u binafsihi min sigari siba. Kuna baadhi ya vitu, ma yamtani'u na. Ma yamtani'u binafsihi min sigari siba. Kuna vitu ambavyo vyenyewe vinajikatalia. Ha? Vyenyewe vina kataa kuchukuliwa. Vyenyewe vina kataa kuchukuliwa. Yaani ni kitu ambacho kama vile alivyoulizwa Mtume sana kuhusiana na ngamia, akasema malaka wala ha. Una nini wewe na ngamia? Kwani ngamia inaibiwa? Ngamia haibiwi. Wala hailiwi na mnyama. Inajitembelea yenyewe tu. Simba inapishana nayo, hakuna chochote kitakacho kuja kuidhuru nini? Ngamia. Wazi? Na kuna baadhi pia ya wanyama wengine wa mjini mathalan, wakatusema ngamia simba ni mfano wa mbali. Sababu simba ngamia ni mnyama wa mjini. Wale wanyama wenye kushambulia wa mjini hawamzuru ngamia wala hamzuru ng'ombe. Eh? Si ndio? Em laba wafugaji. Tupe faida. Ng'ombe analiwa na mbwa. Ewe mbwa huyo mbwa tulikuwa naye. Ng'ombe analiwa na? Ng'ombe. Analiwa na mbwa. Sawa dhunu kwamba ng'ombe analiwa na mbwa. Wafugaji simpo? Ha? Laba mdogo. Laba ina kichaa. Okay, mbwa awe na kichaa, atakula kila kitu. Anamaliza na mbwa. Na atamng'ata ende zake. Tumeelewana eh? Kwa hiyo anasema ma yamtani binafsi min sigari siba wa ghairiha, kitu ambacho chenyewe kinaweza kujitetea kama vile wadogo katika wale wanyama wa porini. Eh? Wazi? Na wanyama wa mjini kalibili walkhail walbakar walbighal kama vile ngamia, sawa, farasi, ng'ombe, nyumbu. Fa hadha yahrumu iltiqatuhu, hawa ni haramu kuogota. Wala yamlikuhu multaqituhu bitaarifihi, na wala hataruhusiwa yule aliyeogota kumiliki mnyama huyo kwa kumtangaza. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallam min hadithi Zaid ibn Khalid al-Mutakaddim, wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka kwenye hadithi ya Zaid ibn Khalid iliyotangulia, malaka walaha daaha fa inna maha hidhaaha wa siqaaha taridu al-ma wa taakulu shajar hatta yajida sabuha. Wajih? Wadih? Naam. Qismu ya tatu, ya tatu, ma yajuzu iltiqatuhu, ni kile ambacho inafaa kukiogota. Walzamhu taarifuhu, na aliogota analazimisha, analazimishwa akitangaze. Kadhahabi walfiddati walmata, kama vile dhahabu na fedha na vitu vyenye thamani, mzigo wenye thamani. Wama la yamtani'u min sigari siba kalganami wadajaj wanahiha, na vile ambavyo haviwezi kujitetea wanyama wadogo, sawa, wa mjini na wa porini, kama vile mbuzi, kondoo, kuku, bata na mfano hao nahwihima. Wadhalika alhadithi Zaid ibn Khalid al-Mutakaddim hadha liman wathaqa fi nafsihi wa qaddara ala ta'rifiha wa qaddara ala ta'rifiha, yule ambaye, hii ni kwa yule ambaye alojiamini katika nafsi yake na akaweza kukitangaza. Wakati mwingine usipoamini nafsi yako, acha. Yaani nimeona milioni 20 nasema hizi nikiziogota mimi siwezi kuzitangaza, unaziacha, atakuja kuogota wengine ni kuweza kuzitangaza. Hizi mimi nitakula tu, sintoweza kutangaza. Basi wazipita nda zako. Kwa sababu unakuwa umeepuka maafi. Si hauwezi kutangaza? Ikiwa unaweza kutangaza, chukua ili uziokoe, kwa sababu anaweza akaja akaogota mtu ambaye asiweza kutangaza. Sawa? Lakini kama huwezi kutangaza, ziache ili uepuke maafi. Wazi? Masala tu thalitha. Tusikize adana kwanza. Naam. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها بعض حكم بعض زنزوسياننا لقطة حكم يكوانزا إذا كان الملقوط حيوانا معقولا كيوا كليك لتشوكوتوا نمياما باي أنايليوا فهو مخير بين أكله عليه وكوتا هتكون خياري بين يكوكيلا كم لو لم ياما ودفع قيمته نا تكون بيانا خياري كتوا كيلي أمباتشو كيما أو كيوانغو شايو لم ياما في الحال وكتيولي أو بيعوه أو كموزا ويم ياما والاحتفاظ بقيمته نا ثمانية يولي منياما يحفاظي لصاحبه كو أجلي من منياما هاك بعد معرفة أوصافه بعد يولي منياما يولي من منياما هاك كوجا نا كتنبوا صفزاك ها أو بعد معرفة أوصافه أو حفظه والإنفاق عليه من ماله أو حفظه أو كمحفاظ للمنيامة نا أكاوى متوى بعض يفيتو أو بعض يبسى كننوى تشاكولا تشاول المنيامة الانفاق عليه نكملش يا ولمنيا من مالي كتوك من مالياك ولا يملكه نوالا هاتو مليكي ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه نا أتمرجش أو يرجع بنفقته على مالكه أتمرجش yule mnyama pamoja na nafaka yake kwa yule mmiliki idha jaa wastalamahu atakapokuja na akawa atampokea na kumkabidhi fa idha jaa sahibuha kabla an yakulaha almultaqit falahu akhdhuha akija mwenye mnyama kabla ya yule ambaye aliyemuogota hajamla basi yule bwana ambaye ni mmiliki wa yule mnyama itakuwa ni kwake yeye kumchukua mnyama yule. Narudia. Idha kana almalqutu hayawana maakulan. Sawa, hii ni hukumu miongoni mwa ahkamu. Na akisema hapa wakisema watunzi, hizi ni ahkamu ambazo zinazohusiana na mambo ya lukata. Ah? Maana yake ni kwamba baadhi ya vitu ambavyo ukivifanya vinaruhusiwa au haviruhusiwi. Ukivifanya vinaruhusiwa au haviruhusiwi. Na vile vyenye kuruhusiwa wanaonyesha sura yake. Wanaruhusiwa katika sura hii. Visivyoruhusiwa wanaonyesha sura yake ambapo haviruhusiwi ikiwa katika sura hii. Kwa sema mfano ikiwa labda mtu ameogota mbuzi au ameogota kuku au ameogota kaza. Eh? Mara nyingi ukiogota mbuzi, ile mbuzi ukimweka ili umsubiri mtu ambaye anaimiliki ile mbuzi, ile mbuzi atahitaji chakula, itaji malazi utamjengea utafanyaje sasa wewe utakia yote akambuzi mimi nikale unapiga thamani kwamba huyu atakuwa anauza shilingi 50,000 kwa mimi namchinja akija mwenyewe siku hizo mimi nitatoa hiyo ya 50,000 nimpe au nitatoa 50,000 nunue mbuzi nimpe mbuzi wake kwa sababu mbuzi yule anahitaji gharama kwa hiyo nikisema mimi nimeogota nimhudumie nifanyeje itakuwa inahitaji hizi gharama. Wakati mwingine akiwa hataki kumla, sasa mimi nitamhudumia. Nitakaa naye nitamhudumia na kadha. Atakapokuja mwenye mbuzi atatakiwa ili achukue mbuzi wake arudishe gharama. Angalia kama umekaa naye mbuzi kiwango kwa siku ngapi? Siku kadhaa. Ikiwa ni miezi 6 mpaka mwaka wakati mwingine mbuzi anaweza kumbuta na watoto. Kwa utachukua mbuzi na watoto wako, lakini utatoa gharama za uchungaji wa wale mbuzi na zile na yale yote ambayo niliyotumia mimi katika kukaa na uangalizi wa mbuzi. Kama nilimchukua kijana kumlipa kila mwezi 50,000 utalipa wewe. Miezi sita ni kiasi kadhaa. Na mbuzi yule alikuwa na faida, hana faida, utabaki na mbuzi wako. Ila utamwacha yule mbuzi abaki kwangu. Ndio sheria inasema. Nasema idha kala nakuz haywan maakulan au mukhayyaru baina aklihi wa dafi qimatihi fi hali au baihi. Walihtifadhi bi qimatihi li sahibihi baada maarifati ausafihi au izihi. Wazi? Walinfaqu alayhi min malihi wa la yamliku wa yarji'u bi nafaqatihi ma ala malikihi. Wazi? Idha jaa hadha almalik wa salamahu. Wa idha jaa sahibuha qabla an ya'kulaha almultaqit falahu akhdhuha. Akija sasa yule mwenye mbuzi au mwenye ng'ombe, kabla yule mwenye ng'ombe yule aliyemogota kumla na wala halikuwa hajamtumia hajatumia gharama zake, basi mwenyewe atachukua moja kwa moja. Hakuna gari anasema kwamba nipe nini, anasema cha nini, cha ulokozi. Kama mimi ni mlokozi, sasa nipe cha ulokozi. Kama ulikuwa hujahudumia, hujatoa gharama, hujatoa thamani, hutotakiwa wewe ufanyaje kuomba cha ulokozi. Sisi tuna lugha zetu. Wengine inawezekana wakasikia kutokana na hii sura wakawa kuna lugha wa lugha yao. Na kama kuna mtu ana lugha nyingine hapa asema hapana, sisi kwetu tunasema cha hivi. Yupo? Hivi ndivyo ambavyo ilivyo. Thanin idha kana al-malqutu mimma yukhsha fasaduhu kalfakiha. Ikiwa kile kilichookotwa ni katika mambo ambayo yanahofiwa kuharibika. Sawa? Falil multaqit akluhu. Basi yule aliyokota anaruhusiwa kukila. Wadafu qimatihi na kutoa ile thamani yake limaliki kwa yule anayemiliki. Au bai'uhu wa hifdhu thamani. Au anaruhusiwa kuuza na kuhifadhi thamani yake hata yaati ya maliku, mpaka aje yule mwenye kukimiliki. Wazi ya jamaa? Hai. Nizagana mtu ameogota matikiti. Mzigo wa matikiti. Sawa, tegemea mzigo wa matikiti utakaa zaidi ya siku tatu. Utaharibika. Kwa ni kukaa na familia yako na kuanza kuyakata moja baada ya jingine. Au peleka sokoni uuze. Hifadhi thamani yake. Peleka sokoni uuze, hifadhi thamani yake. Wazi? Na kama uwezi unauacha. Wataogota wengine ambao wanaweza kufanya hayo. Ndio sheria inasema. Asema amma nuqud wal awani wal mataa. Amma nuqud, pesa na vyombo, wal mataa na mizigo, vitu vyenye thamani. Falzamu hifdhul jamii, alazimika mtu aliogota hifadhi vyote hivyo. Amana tambiyadihi, kuwa ni amana ikiwa mkononi mwake. Wataarifu biha, na kutangaza. Fi majami'in nas, sehemu zenye mkusanyiko wa watu. Unakwenda sokoni, unakwenda kwenye minada, sawa eh? Unakuja maeneo kama msikitini, lakini nje, sio ndani. Sawa, imekuja hadithi Mtume sallama anakataza watu kutangaza vitu vilivyopotea msikitini, na kusema atakayetangaza basi Allah afanye kisipatikane. Sawa, na hii ni radi kwa wale ambao wanatangaza watu walipotea msikitini, mtoto fulani namba fulani umri fulani amepotea, tangaza toka msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno makali kwamba mtu atakayekuja kutangaza jambo hilo basi patikane. Na namba 4 katika ahkamu taalliqatu biha, la yajuzu akhdhu luqata, haijuzu kuchukua kitu kilichoogotwa kilichopotea. Illa idha amina ala nafsihi minha wastataa yu'arifa biha, isipokuwa atakapojiamini nafsi yake kwamba kile kitu anaweza kukihifadhi au anaweza kukitangaza. Yaani taarifa bil luqata wajibun, kwa sababu kutangaza kile kilichoogotwa, sawa, ni wajibu. فإذا التقطها أتكبوكوتا يعرف صفاتها أتكوا أنا تكوا أتنغاز زيل صفاتك سا أسمى أتنغاز أسمى فإذا التقطها أتكبوكوتا يعرف صفاتها أتزيتمبوا زيل صفاتك ثم يعرفها سنة كاملة kisha atazitangaza atatangaza kile kitu kwa mwaka mzima eh atatangaza kwa mwaka mzima amekuja katika hadithi ya Bukhari na Muslim atatangaza mwaka mzima ngine kuna baadhi ya aqwal amekuja kwamba tutangaza kitu kutokana na kitu chenyewe kilivyo sio shilingi 5000 2000 unaitangaza mwaka mzima 2000 siku 3 siku 2 tu tosha. Ha? Sema nani apoteza 2000 hapa? Hamna. Nani apoteza 2000? Hamna. Sawa. Bas. Hapo kio unawaamini wale watu kwamba hakuna mtu anaweza akajileta. Aikama unaona kuna wasiwasi? Basi. Au unasema nani kapoteza pesa? Ile hataji kiwango. Au wakati mwingine utaji pesa. Sasa jamani kuna mtu kapoteza kitu hapa. Ha ameitaja Sheikh Fawzani katika mulakhas. Nani kapoteza kitu? Nani kapoteza kitu? Ikiwa ni sokoni au wapi unatangaza hivi. Na ikiwa kama utakome ukitaja kile kitu mathalan, basi anatakiwa aliyokuja kukisema si aje na kiapo. Aje na kiapo. Yule atakayekuja kudhibitisha aje na kiapo. Ha? Aje na shahidi. Kama ni mimi ndio nipoteza na fulani anajua kama nipoteza kitu fulani. Kwa hiyo wadhalika bil munadati alaiha min majami nnas, hiyo ni katika ni kwa kunadi kitu hicho kama eneo ya makusanyiko wa watu. Fa inja sahibu hawasafaha bima yutabiqu sifatuha dafaha ilayhi, akija mwenye nacho akakisifia kile kitu kulingana vile ambapo kinaendana na sifa yake atampa. Wa illa miati sahibuha baada taarifiha aman kamilan takunu milkan lahu. Ha? Na ikiwa mwenyewe atakuwa hajaja, ikiwa mwenyewe atakuwa hajaja baada ya kukitangaza kwa mwaka mzima, itakuwa ni miliki yake. Lakini sio miliki yako moja kwa moja. Akija hata mtu siku yoyote, itabidi umpe, umlipe. Hata kama utakitumia, itabidi umlipe. Au wakati mwingine unakitoa sadaka, wakati mwingine unakitoa sadaka. Wazi? Lakini sasa unaweza wakitoa sadaka alafu mtu akaja. Naam. Akija anambia kitu chako nikutolea sadaka. Sasa mimi sitaki sadaka, unamlipa. Sasa mimi sitaki. Nataka kitu changu. Sio endelea sadaka ndio eh. Nataka kitu changu. Sababu rajul lahu khiyar. Mukhayyarun baina kukubali ile sadaka na kuikataa. Akikataa itabidi umlipe. Wazi? Anasema Ibn al-Daqiq al-Aili rahimahullah, hata kama kitu kile atakuwa ameogota mtu mwenye kustahili kupewa sadaka na akakitumia kama vile amejigaia yeye mwenye sadaka. Inawezekana ameogota maskini ombaomba. Eh? Ameogota maskini ombaomba ambaye yeye ndio anastahili kutolewa sadaka. Akakitangaza akipatikana mtu mwenye nacho. Akawa mtu amekitumia kwa kunuia kwamba natumia mimi kama sadaka yake. Akija itabidi wewe maskini umpe. Sasa utajua utatoa wapi. Utajua wewe mwenyewe utatoa wapi, lakini inabidi umpe kwa sababu bwana mimi ndikula hii kama sadaka yako. Allah atakulipa. Sasa mimi sitaki. Mimi nataka kitu changu, basi itabidi umtafutie umpe. Wazi ha? Ndio sheria. Naam. الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحول. اليوغوتا تملكي كلي كليشوغوتا بعد كوكيتانغازا كوبيتا مواك. لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. سا هاتو كيف ملكي نكوكيتوميا مباكا فهام وصيف وكيلي كيتو. إلي متو أكتاكابوكوجا نكايو حكيم تاجية زيلي صيفا awe amefahamu na ajue kama kitu hicho ni chake. فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. Muda wote akija anayekitafuta kile kitu akataja zile sifa zenye kufanana na kile alichokitumia, atakimpa, atakilipa bila kiapo wala ushahidi. Liamrihi sallallahu alaihi wasallam bidhalika fi hadithi Zaid ibn Khalid mutaqaddim. Kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo, kama tulivyoona katika hadithi ya Zaid ibn Khalid iliyotangulia. Nukatatu sabi. Sawa. Lukata ya mtoto mdogo, yani kitu kilichogotwa na mtoto. Wasafi, na kitu kilichokotwa na safi. Kuna lukata iliyokotwa na mtoto na kitu, na lukata iliyokotwa na safi. Mtu mpumbavu ambaye hana ujuzi na uelewa wa vitu katika utengenezaji, uendeshaji. Itasarafu fiha waliyo amriha. Anatakiwa kile kitu alichokipele alichokiogota ampelekee anayemsimamia, yeye ndio atakayetumia bima sababu kabayanu kwa vile ilivyotangulia ubainifu wake. Walukatatu alharam, lakini kuna kitu kilichokotwa katika haram, yani kilichokotwa Makka au kilichokotwa Madina, na hasa hasa Makka. La tumlak bihali, hiki hakimilikiwi kwa hali aina yote. Lukatatul haram haimilikiwi. Ukiogota basi mikunata. Utatakiwa utangaze mpaka umpate mwenyewe. Utatakiwa utangaze mpaka umpate mwenyewe. Ukimkosa na unaitupa. Utakuja kuogota mwingine atangaze mpaka mpate mwenyewe. Kwa sababu haimilikiwi milele na milele. Haina mwaka wala miwili wala mitatu. Kwa ukiona riali 500, riali 1000, riali 10,000, riali 20,000, wazi unaiacha. Unaiacha eh? Atakuja kugota wenyewe. Atakiogota imemnata. Sasa tumefahamiana vizuri? Eh. La tumlaku bihalin, haimilikiwi kwa hali yoyote. Wajibu taarifu biha thulud dahr. Na ni wajibu kuitangaza milele na milele. Haitumiwi. Na utaitangaza milele na milele. Kwa mara nyingi watu wakiona vitu vilivyodondoka Maka, sawa, hawaviogoti. Na ukikiogota basi itabidi ukipeleke kuna sunduku al-amana. Sunduku al-amana. Basi ipeleke kule. Ondoka wape wale. Wale kazi yao ni kuweka tu kwenye ile sanduku. Anasema Sheikh Abdul Muhsin alivyoulizwa kuhusiana na salili, kwa nini? Anasema kwa sababu Maka na Madina ni sehemu ambayo inatarajiwa watu kurejea kila siku. Yaani watu wanazunguka zunguka kila siku wanaenda wanarudi. Usipoenda wewe anaweza kaenda nani? Mjukuu wako. Usiporudi wewe asiporudi mjukuu wako kitukuruza huko mbele huko. Kitakuja kupata hela kitaenda. Kwa kama una tabia ya kuacha historia bwana, mimi mwaka 1840 niliwahi kuagusha kitu fulani. Una historia imebaki nyumbani imeandikwa. Kwa yote ambaye atakayeenda Maka aulizie kitu fulani, alama zake ni 1, 2, 3. Kwa sababu ya hii sheria kwamba hakuna mtu anayechukua kitu kuondoa Maka kupeleka sehemu nyingine, kila kitu kitakwepo. Tumeelewana? Anasema kwa sababu ya kule kukariri kariri watu kwenda na kurudi, ndio maana ikaja sheria ya kwamba vitu vya Maka huwa haviogotwi eti kwamba mtu amiliki baada ya kuwa ametangaza mwaka mmoja. Baada ya miaka 200 pia watu wanaweza karudi Maka pala akipata kitu chao. Wazi? Sasa ni sehemu ambapo watu wanakwenda na kurudi. Na ulichoangusha wewe leo akija akachukua mjukuu wako ndio chako sababu mirathi yake. Naam. Masala ya nne, malize hii masala, mlangoto umaliza. Al-laqitu huwa at-tiflu alladhi yujadu mambudan fi sharia. Sasa masala nne naelezea masala ya nani? Ya laqit. Na taarifu ya laqit huwa tiflu ni mtoto alladhi yujadu mambudhan fi shari. Mtoto ambaye anapatikana ametelekezwa mtaani au babin au bab masjid wanahwihi, au amekutwa ametelekezwa kwenye msikiti, mlango wa msikiti mfano wake. Sawa, unajua hapa nikiacha kuna wasamaria mwema watupa watoto wa tabia hiyo. Wanawaacha maeneo ambayo unajua kuna wasamaria mwema watawachukua watawalea. Sasa mimi mtoto simwezi nini? Anamwacha msikitini, nyewe mkiamka mnamkuta mnamwogota. Yule anaitwa Laqith. Au yadhillu an ahlihi, au mtoto anapoteazana na watu wake, wala yurafu lahu nasab wala kafil. Anakuwa hafahamiki ni mtu wa, mtoto wa nasaba ya ipi, wala hafahamiki mdhamini wa yule mtoto, mlezi wa yule mtoto. Wala yambaghi tarku al-laqit, sheria inasema kwamba haifai kuacha mtoto aliyetupwa aliyetelekezwa, li kaulihi ta'ala, kauli ya Allah aliyetukuka, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saidianeni kwenye wema na uchamungu. Ukimwogota mtoto wa mtu unakuwa umemsaidia yule mtu, kadhalika unakuwa umemsaidia yule mtoto. Naingia katika jumla maneno haya Allah katika sura Maida ya pili. Fa umumul ayati yadullu ala wujubi akhdhi al-laqit, ule mkusanyiko wa yale ambayo yanayopatikana katika hii aya ni dalili ya wajibu wa kuchukua mtoto aliyetelekezwa. Faltiqatuhu walinfaqu alayhi, kumwogota na kumhudumia. Fardhun ala al-kifaya, ni faradhi ya kifaya, yani akifanya mtu mmoja dhambi zinaondoka kwa watu wengine. Walianna fi akhdhihi haya ihya'un li nafsihi, na kwa sababu katika kumchukua huyo mtoto aliyetelekezwa ni kuihuisha ile nafsi ya yule mtoto, sababu kimwacha atakufa. Wa ma wujida ma'ahu min al-mal fa huwa lahu, na kile tulichomkuta nacho yule mtoto katika mali, sawa, mali ile ni yake yule mtoto. Amalan bidhahir, kwa kufanyia kazi hukumu ya mambo ya dhahir, sababu hatuwezi kumkuta yule mtoto na mali tukasema hii mali itakuwa sio yake. Hapana, mali ile itakuwa ni yake. Unaweza kumkuta mtoto mwaka mmoja aibeba gramu 150 ya dhahabu, hayakuwa nayo hapo. Wazi? Kwa ile dhahabu ni nani? Ni yake. Lakini sheria inasema wa li anna yadahu alayhi, na kwa sababu mkono wake, li anna yadahu, na kwa sababu mkono wake alayhi ni juu yake. Utamsha kisheria. Kama kwa sababu mkono wake ni juu yake, sababu kile kilichopo ndani ya mkono wake, sawa, hukumu yake inarudi kwake. Kikiwa ni chake, sio chake, tunakirudisha kwake. Na hiyo ndio hukumu ya dhahir. Lakini sheria inasema wa yunfiq alayhi minhu. Yule aliyemwogota, wazi, ata muhudumia yule mtoto kwenye ile pesa. Kwa maana sasa ile mali ya yule mtoto iliyogotwa naye inahama kwa nani? Inahama kwa yule mtoto, inakuja kwa yule msimamizi aliyomuogota. Hatuwezi kuvitenganisha vitu hivi viwili. Wazi? Hatuwezi kuvitenganisha vitu hivi viwili. Lakini katika tafsiri nyingine unaweza ukasema wama wujida ma'ahu min al-mali fa huwa lahu, ay wama wajada lahu min al-mali fa huwa ma'ahu min al-mali fa huwa lahu. Yule aliyemwogota, kile alichokipata kwa yule mtoto katika mali ni cha yule aliyemwogota. Ni cha yule aliyemwogota, amalan bidhahir, kwa kufanyia kazi hukumu ya dhahir. Wala anna yadahu alayhi, kwa sababu mkono wake utakuwa juu ya yule mtoto. Yadu almultaqit ala man? Ala hadha alwalad, ala hadha alaqit. Mkono wake utakuwa unafanya kazi juu ya yule mtoto. Kisha sema wayunfiq alayhi minhu, usiibanie hiyo mali ukaenda kufanya mambo yako, mtoto akafa njaa. Unatakiwa, sheria inakulazimisha pesa ile, mali ile ifanye kazi juu ya infaka yule mtoto. Wa illa yakun mahu malun, na ikiwa yule mtoto hana kitu, wazi, anfaka alayhi min baiti mal, baiti mal, atamlisha na atamhudumia kutoka kwenye mali zinazotoka serikalini katika nyumba inayoitwa nyumba ya mali. Wazi? Thumma qala walakitu hurru muslim fi jamii ahkamihi, mtoto aliyogotwa hukumu zake zote tunamhukumia hukumu ya mtu aliyekuwa huru, sio mtumwa, kadhalika hukumu ya mtu aliyekuwa muislamu, sio kafiri. Hata kama sisi tumeogota mtoto, yule mtoto Aisha kuwa ni kafiri, mathalan labda ni mtoto wa kafiri, sawa, anaitwa kadhalika, anaitwa Michael, anaitwa John, anaitwa kadha, eh, Sisi tukimwogota hatujui, hawezi kujieleza, sisi tunafanyaje? Tuna muhesabu kwamba ni mtoto ambaye ni Muislamu na ni mtoto huru. Inawezekana ni mtoto ambaye ametoka kwenye vita huko, amepotelea kwenye mateka. Hatumhesabu kama ni mateka. Sisi tunamhesabu ni huru, kisha nani Muislamu kwa kujengea ile asili. Wazi? Mtume صلى الله عليه وسلم kullu mauludun yuladu ala al-fitra. Baba wao hawidani. Kwa sisi ile fitra ndio tunaijengea hukumu yake. Ila idha wujida bi baladil kufr. Lakini tukimpata katika mji wa makafiri, hakuna Muislamu, fa innahu kafir. Huyo mtoto atakuwa ni kafiri. Wayathbutu. Ah, na itathibiti nasabu al-laqisi bi iqrari man yad'ihi. Itathibiti nasaba ya yule aliyogotwa kwa kukiri yule ambaye anaidai kwamba ni mwanae au ni mtoto wa ndugu yake. Mimma yumkinu kaunuhu minhu. Kutoka kwa yule ambaye yawezekana kuwa mtoto yule ni katika watoto zake, watoto ndugu zake. Fa intanaza fihi akthar min wahidin. Wakigombana watu kama mimi ni wangu, mwingine akasema mimi ni wangu, wala bayina na wote hawana ushahidi, uridha ala alqafa, yule mtoto atapelekwa kwa wale watu ni kujua vinasaba. Kuna watu wana tabia kumwangalia mtoto viganja au kumwangalia sura au miguu au kaza, anajua huyu mtoto sio wa huyu, ni wa huyu. Wewe lete mkono wako. Elewa mtoto mkono wako. Mwangalie na mwangalie, anasema wewe huyu sio mtoto wako, wewe ni wa. Kwa atapewa kwa kafa. Wazi? Al-qa'if huwa alladhi yatatabba'u al-athar wa ya'rifuha. Mtu ambaye anafuatilia athari, alama na anafahamu. Wa ya'rifu shabaha ar-rajul bi akhihi wa abihi. Anafahamu pia fanana kwa mtu na ndugu yake, fanana mtu kwa mtu na babake. Wala haqqu bi hadanati al-laqiti wajidu. Na aliyekuwa na haki ya kumlea mtoto aliyepotea ni yule aliyempata, ni yule aliyemuogota. Bi sharti an yakuna hurran aminan adlan rashida. Kwa sharti aliyemuogota awe ni mtu huru, mwenye kuaminika, mwadilifu na mtu mwenye uongofu. Wala hadanata likafirin wala fasiqin ala almuslimin, ala muslimin. Wala hakuna malezi ya kafiri au mtu muovu kumlea Muislam. Kwa hata kafiri akimogota katika dola kisafu na mnyang'anya, fasik pia tunamnyang'anya, nampa mtu ambaye alikuwa Muislam adilifu na kadha. Wa ishtatu fil multaqis. Kadhalika pia ni sharti kwa yule ambaye anayeogota, al-aql, awe na akili na baligh, al-bulugh wal-hurriya, awe ni mtu baligh, awe ni mtu huru, wal-islam, islam al-adala na wal-lif wal-rushd. Wala yasihu iltiqatu as-sabi, haisi kuogota kwa mtoto al-majnun na majnun wal-abd na mtumwa wal-kafir lil-muslim na kafiri kumogota muislam, wal-fasiq was-safih na mtu muovu na mtu safih. Naktafi bihadha. الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.